leave old memories way behind. Yesterday slowly faded, all my life I've been waiting for this time. Floating down a river boy leaves me feeling good inside. Floating down that old river, boy, trying to get to the other side. Yesterday, slowly fading, I've been waiting now forever for this ride. Riding river in this moment, riding river. Bij elkaar, dan kan je avond toch niet meer stuk. J.J. Cale en Eric Clapton en Ride the River. Goedenavond, Lu. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En vanavond natuurlijk weer hele leuke dingen in ons programma. Iris Domburg, die woont in Vlaardingen. En ze schreef een heel opmerkelijk boek. Of zo je wilt, een boek in een heel opmerkelijk genre. Er komt van alles bij kijken. En wat dat dan allemaal is, dat hoor je zo meteen. Onze maandagse praatjesmaker Giel van Strien, die heeft het vanavond over de kind van de rekening. Welk kind bedoelt hij dan? En welke rekening? Ook dat hoor je straks. En dan nog weer een stukje verder in het programma. Mieke Wigmans, die komt dan weer uit Schiedam. En dat is, zoals we allemaal weten, een stad om trots op te zijn. Maar er gebeuren natuurlijk ook dingen die ietsje minder leuk zijn. Al zijn dat dingen die natuurlijk net zo goed in andere steden ook wel voorkomen. Want ik heb het bijvoorbeeld over ouderenmishandeling. Maar in Schiedam hebben ze daar iets op gevonden. En wat dat is, ook dat hoor je straks. En dat alles natuurlijk omlijst met een hele hoop muziek. De twee grootheden Gayle en Clapton begonnen. Een andere grootheid is nummer 2, zo je wilt, 3. Jimmy Somerville. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Broken heart is hurting me. Limburg en ook tegenwoordig in Friesland, dan kunnen ze erover meepraten. Je hoorde AHA en Crying in the Rain. Inmiddels binnengekomen in de studio Herman de Bruin, maar niet in zijn eentje. Hij heeft iemand meegenomen. Herman, wie heb je dan mogen verwelkomen? Mijn gast in de studio is Iris Domburg en ze heeft het over Hanna die uit een droomwereld komt. Nou, hoe dat precies zit, ga ik maar eens vragen aan Iris. Iris, welkom. Dankjewel. Je bent schrijver, schrijfster. Ja. Van boeken? Ja. En schrijf je altijd uit een droomwereld vandaan? Ben je een dromer? In elk geval hou ik heel erg van het fantasy genre. Dus alles wat eigenlijk niet in deze wereld is, vind ik heel interessant en leuk om mee te werken. Ja. Heb je dat altijd gehad? Dat fantaseren eigenlijk wel, ja. Ik heb niet altijd opgeschreven, maar eigenlijk ook al redelijk snel. En ja, dat heb ik altijd wel leuk gevonden. En nu het eerste boek? Ja, het eerste boek wat echt uitkomt in elk geval. Oei. Ik heb nog geen hele boeken geschreven daarvoor, maar wel wat korte verhaaltjes. Ja, ja. En vroeger dit op school. Is het eerste wat ik echt uitgeef. Ja. En vroeger op school opstellen schrijven en altijd een 9 of een 10 krijgen. Redelijk hoog voor schrijfopdrachten wel, ja. Ja, ja, dus het heeft er altijd wel ingezeten. Ja. Ja. Was het moeilijk om dit tot een goed einde te brengen? Want dan komt er een redacteur overheen, dan moeten er weer dingen anders. Of valt er van mee? Mijn uitgever had wel een paar dingen die moesten veranderen, maar eigenlijk niet zoveel. Ik mocht het zelfs. Ik hoefde geen editor in te huren. Ik kon het eigenlijk zelf aanpassen, dus dat was ook wel leuk. Okay. En Hanna komt uit een droomwereld. Wie is Hanna? Ben je dat zelf een beetje? Een beetje wel, ja. Zij is wel. Maar het is de hoofdpersoon niet echt is wel wat over. Het, ja, is, het is niet echt autobiografisch, denk ik. Nee. Je moet toch ergens je inspiratie vandaan halen? Dat is ook wel zo. Er zijn altijd wel dingen uit je echt leven die je erin stopt. Dat, Droomwereld, dan gaat het over dromen of gaat het ook over concrete dingen? Allebei wel. Nou ja, die droomwereld is echt dat zij begon in een wereld die niet echt bleek te zijn. En dat ze terechtkomt in een fantasywereld. Ja. Die dus in dit verhaal wel echt is. Ja, ja. Maar verder zitten er ook wel motieven in van dromen die zij zelf heeft. En letterlijk dromen, maar ook wel echt doelen en dingen die ze wil bereiken natuurlijk. Is het een kinderboek? Of is het voor iedereen? Ik zou zeggen vooral gericht op tieners, maar iedereen kan het lezen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar je hebt het een beetje geschreven voor de kinderen en jongeren van 12 tot 16, 18 zo. Ja, zoiets. Dat is een beetje de bedoeling. Ja, ja. En het gaat. Heb je ook over dieren geschreven? Want jij bent erg van de dieren ook, hè? Ja, die zitten er ook wel in. Ik heb katten, paarden, waar ik zelf ook heel erg van hou, die komen er ook wel in voor. Ja, dus weer dat ding wat je zelf al hebt meegemaakt, zit er wel weer in. Lang over gedaan? Ja, best wel. Maar ook omdat ik natuurlijk nog school en andere hobby's tussendoor had. Maar ik ben begonnen in klas 4, dus dat is ongeveer 4 jaar overgeschreven. 4 jaar? Ik zit nu in de tweede van de unie. Ja, en dan je eerste boek op relatief jonge leeftijd al uitgebracht. Zit er een volgend boek aan te komen dan? Ik ben wel van plan om nog meer boeken te schrijven. Ja. Nou, zit het in je hoofd? Soms zeggen schrijvers, het zit al in mijn hoofd, maar ik moet het nog even op papier krijgen. Ik ben inderdaad nog niet begonnen met schrijven, maar ik heb al wel ideeën. Ja, ja, precies. Dat bedoel ik maar. Dat je niet helemaal een schrijversblok krijgt of zo. Nee. Nog niet gehad. Nee. Opluchting of gewoon spannend, zo'n eerste boek? Ja, allebei wel. Ja, het is altijd spannend om mensen te laten lezen wat je hebt geschreven. Maar het is ook heel leuk om reacties te horen. En, ja, want hoe wordt het ontvangen? En überhaupt dat het uitgegeven is, is al superleuk natuurlijk. Dat is natuurlijk wel. Nee, tot nu toe iedereen die ik erover gehoord had, vindt het hartstikke leuk. Oké. Ja. Dus het kan gewoon, het is een spannend boek voor iedereen om te lezen. De mensen die het gelezen hebben vinden het leuk. Nou, dat is een opsteker voor het volgende boek, denk ik. Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook wel. Als mensen dat boek willen lezen, jongeren, kinderen, dan moeten ze bij jou zijn? Of hoe gaat dat in zijn werk? Bij de boekhandel? Het is bij elke erkende boekhandel te bestellen. Zit het niet standaard in de winkel, maar ze kunnen boekhandels kunnen het bestellen. Ja. En via de site van mijn uitgever, dat is boekscout.nl. Of via mijn eigen site, irisdomburg.auteursblog.nl. Oké, dan hebben we dat ook goed en dan kunnen mensen kijken. Maar gewoon het boek bij de bestellen bij de boekhandel is natuurlijk ook een mogelijkheid om te doen. Ja, zeker. Ja. Volgende boek komt eraan. Ik dank je voor dit gesprek en ik wens je heel veel succes en sterkte met het volgende boek. Weer 4 jaar of denk je korter? Ik hoop korter. Je hoopt korter? Ja, dat denk ik ook wel. Iris Domburg, dankjewel en heel veel succes nogmaals. C'est une maison grise entre un arbre et un abreuvoir. Une région de France où la pluie fait bien son devoir. C'est une terre boueuse où passent les machines agricoles. Une vallée silencieuse où les lapins vont à l'école. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet. C'est un chemin perdu où tu m'avais donné la main. Un village inconnu, aucun facteur ne s'en souvient. C'est un château de sable avec une église au milieu. Où les statues de marbre ont des grains de blé dans les yeux. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est une rivière morte où les poissons croient au bon Dieu. Où j'ai fermé ma porte aux mendiants et aux orgueilleux. C'est une forêt vierge où les mots d'amour sont maudits. Un nuage de fièvre entre la Sologne et Paris. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. Le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. Là où je t'aime, heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. It was just my mistake

taking moves in chains. Wrapped around my hollow heart, the thought of you remains. I can't replace your face no matter how I try. And in the night I cry from wanting you. You know I thought I could not lose. America was calling me. You said I must choose between the life of love or visions that will fade. Now the choice is made. I am so lonely. If you can, I remember better days. Now I understand. And by happiness, love is not for sale. The night is turning pale, and I'm needing you. I try to talk the time away. Empty ears aren't listening to one word I say. We became a big machine out of control. Here inside my soul. En zo brachten we de muziek een beetje op het juiste niveau met Level 42. Zometeen een wat minder leuk onderwerp. We gaan het hebben over ouderenmishandeling. Dat schijnt toch meer voor te komen dan je denkt. Helaas. Maar misschien is er ook wel wat meer tegen te doen. Zometeen hoor je er meer over. Maar voordat je er meer over hoort, eerst Tony Joe White. En hij is Good in Blues. There's a cold wind blowing downtown. Tonight. Oh, I'm all alone.

I'm not enough, but I still stay. Dat zal dan wel, maar ik ga er vandoor. Deze De Late Avond is weer bijna vol. Geen probleem. Morgenavond Bert de Wolf. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En wat mijzelf betreft, ik mag komende woensdag weer aantreden. Want onze geachte vriend en collega Alfred Blokhuizen, die is er even een tijdje tussenuit. Dus veel plezier met Bert morgen. En wat mij betreft graag tot overmorgen. Doei! We'll be right back.